और रात्रि सोने के लिए एक जगह इस तरह का हो, इस रेलवे स्टेशन फुटपाथ पर भी सो जाते, क्या दिक्कत है? जब परिस्थिति आती सोते कि नहीं सोते? वहां पर वैसे एक हाथ ढूंढते हैं जहां पर कोई ज्यादा आपको परेशान ना करे, वो स्वाभाविक है। उससे अतिरिक्त जो काम है, नहीं भाई हमको ऐसी ही चाहिए, अरे ये तो अधिक कामना हो गया, अब उसके लिए फिर करो लपड़ा। और धर्म विरुद्ध कामना है, धर्म अविरुद्ध कामना नहीं। इसे कहते धर्म अविरुद्ध कामना की व्याख्या कर रहे हैं धर्मेन शास्त्रार्थेना, और शास्त्र कथित पदार्थों के विरुद्ध ना हो, जो प्राणिषु भूतेषु काम, जो समस्त भूत विद्यमान कामना है। यथा जैसे की दृष्टान देहधारण मात्र अध्यर्थो अशन पान आदि विषय काम हो, देहधारण मात्र के लिए उपयोगी जो अशन पान आदि विषय जो कामना, वह कामना मैं हूँ हे भरत ऋषभ। अब समाप्ति करने जा रहे हैं ना, सातवा अध्याय उपासना प्रकरण का आरंभ है, इसलिए यहाँ जो जो कहेंगे उसी का विस्तार आगे पांच अध्यायों में करना है। इसलिए यहाँ पर आकर देखो विशेषण खत्म करना है ना, समाप्त में इसलिए हे भरत ऋषभ अपुंस तो लिया है वापस, उस स्त्री स्वभाव को छोड़ के वापस विवेक करो, हे भरत भरत वंश में श्रेष्ठ इस प्रकार की कामना स्वरूप वाला मैं हूँ, इसे तुम भी उस विशुद्ध कामना को ही धारण करो, जो देह धारण करने योग्य कामना है वह मेरा स्वरूप है, तारस मुर उस विशुद्ध स्वरूप में ही समस्त अन्य जो कलुषित अकलुषित सकल स्वरूप वाली कामना है विराजमान है, उतार इसलिए तारस धर्म अवरुद्ध कामना को तुम भी धारण करो, इसको ज्ञापन करने के लिए ही हे भरत संबोधन दिया। किंच ये चैव सात्विका भावा राजसास्तावसाश्च ये मत्तैवेति तान् विद्धि नक्तन्तेषु ते मयि, ये चैव सात्विका भावा सामान्य रूपेण गिना दिया, जो कुछ भी सात्विक भाव राजसास्तावसाश्च ये मत्तैव तान् सर्वान्, ये सब कुछ मुझसे ही निःसृत है, मुझसे ही मेरी सत्ता से सत्तावान सब हो चुके हैं ऐसा समझो, न तो हम देशो ये जैसा लोग समझते वैसा नहीं, मैं उनमें नहीं हूं लेकिन ते मई सब के सब मुझ में लगता क्या है लेकिन हम में वह है, इन वास्तव में ऐसा नहीं, हम सब उसमें है, कपड़े में समस्त चित्र है, कौन कहा है चित्र में सब कपड़े हैं, चित्र में कपड़ा है क्या, इन कपड़े में चित्र है, इन होता क्या है, अरे इसने तो बड़ा सुंदर कोट पहन रखा है, आप चित्र में कपड़ा देख रहे हो, आप चित्र में कपड़ा देख रहे हो ना, वाकई में आप चित्र में देखो कितना सुंदर साड़ी पहना हुआ है, अरे चित्र में साड़ी देख रहे हैं, इन वास्तव में चित्र में साड़ी है क्या, ये साड़ी पर चित्र बना हुआ है, कपड़े पर चित्र है, चित्र को भी आपने डिजाइन बना लिया और उसी में आपकी निगाह चली जाती है, जलश्रम तक पट है उस पर जाएगा नहीं, तो परिकल्पित जो पट है चित्र पर, परिकल्पित जो पट है उस पट में आपकी दृष्टि टिक जाती है, और आप क्या कहते हैं इसे चित्र पर पट है ऐसा कह देते हो, यानी इन वास्तव में वह परिकल्पित पट और अपरिकल्पित पट वाला जो चित्र ये सब कहां है, वो अधिष्ठान बुद्ध पट पर है, इन भ्रांति सब उल्टा हो गया, उसी भ्रांति दीवार करके न तो हम तेशो ते मई, मैं इनमें नहीं हूं बल्कि ये सब मुझ में है, और लगता क्या है मैं इनमें आत्मा शरीर में है ऐसे लगता है, शरीर आत्मा शरीर सब आत्मा में परिकल्पित है, लेकिन परिकल उस आत्मा रूपी अधिष्ठान पर शरीरों में उस अधिष्ठान का प्रतिबिंब पड़ करके शरीर भी हिलने डुलने लग गए, घूमने फिरने लग गए, बोलने चालने लग गए, सोचने समझने लग गए, कहां में सोचा तो शरीर में ही आत्मा है, ये भ्रांति हो गई है, उसी भ्रांति को दूर करने के लिए परमात्मा कहते हैं तेषु अहम् न किंतु मई एव ते, भाष्यकार देखिए चीव सात्विका सत्य निर्वृत्ता भावा पदार्थ राजसा रजोगुण निर्वृत्ता तामसा तमो भे तमो निर्वृत्ता ये केचित प्राणी नाम सर्व स्व कर्म वशा जायंत भावा, प्राणियों के अपने अपने कर्मों के वजह से जो कुछ भी यह सात्विक राजस तामस भाव पदार्थ उत्पन्न हुआ करते हैं तान मत एव जायमानान इत्यमिति, वे सब के सब वर्त मुझ अपना अधिष्ठान भूत परमात्म तत्व से ही सब कुछ उसके ऊपर परिकल्पित होकर उत्पन्न हुए के समान सब अनुभव होते हैं, ऐसा समझो। सर्वान समस्तान एव, इसमें से भी एक को नहीं, अमुको करके नहीं, समस्त सबको ऐसे समझना है। यद्यपि ते मत जायम दे, यद्यपि ये सब मुझसे पैदा हुए, भ्रांति क्या हो गई, तथापि न तो हम देशो, लेकिन इन सब मिश्रित हुए को आप क्या मानते हैं, उन सब में है परमात्मा, कर कण में परमात्मा है, लोग बोलते भी नहीं बोलते, कण कण में परमात्मा है बोलते, अरे परमात्मा में कण कण है, उल्टा बोल रहे हो कि कण कण में परमात्मा है, है कि नहीं, ये सब व्यवहार हो ही रहा है, बड़े बड़े कथाकार लोग विद्वान लोग ऐसा ही बोलते, कण कण में परमात्मा से डर के रहो, अरे उससे भी डरेंगे ज्यादा जब हम परमात्मा में ही है, तो फिर और डर ज्यादा लगना चाहिए ना, अब भेद बुद्धि में ही सबको घुसा रखे हैं लोग, कण कण में परमात्मा है का मतलब भेद बुद्धि, मुझसे भी एक कण है, उस कण में परमात्मा है, वो कण में रहकर परमात्मा मुझको देख रहा है, इसे मुझे गलत नहीं करना चाहिए, तो भेद बुद्धि वाली बात हो गई ना, और इसी को सब जगह प्रचार हो रहा है, सब लोग इसी को वो कहा करते हैं, ये कहना चाहिए तुम परमात्मा में ही हो, इसलिए तुम गलत हो नहीं सकते, तुम गलत कर भी नहीं सकते, ये जो तुमको अपने आप में गलत की भावना होती है, यह जो तुम अपने आप को मान रहे हो कि तुमसे गलत हो रहा है, ये सब आगंतुक अविद्या आरोपित है, इधर तुम अविद्या को छोड़ोगे तो अविद्या जब खत्म हो गई तो क्या होगा, अविद्या क्षेत्र उत्तरेशा, अविद्या खेती थी ना, उत्तरेशा कौन रागद्वेषा विनिवेशा थी ना, वो सब खत्म हो जाएंगे, अपने आप तुमसे गलत होगा नहीं, ना तुम अपने आप गलत समझोगे, ये शिक्षा कोई नहीं दे रहा है, यही शिक्षा वास्तविक वेदांत की शिक्षा है, आरंभिक शिक्षा यही होनी चाहिए, ये निरंतर चिंतन करो कि मैं उस परमात्मा स्वरूप ही हूँ, और ये जो शरीर आदि है, इस शरीर आदि परमात्मा में परिकल्पित है, अतएव जो विशुद्ध में परिकल्पित वस्तु होता है वह विशुद्ध से अभिन्न होने के नाते अशुद्ध नहीं हो सकता, जो विशुद्ध से अभिन्न है वह अशुद्ध कैसे होगा, फिर विशुद्ध विशुद्ध ही नहीं होगा, जो उससे अभिन्न वस्तु अशुद्ध भी हो जाता है, तो इसलिए जब वह विशुद्ध है उससे अभिन्न उसे परिकल्पित ये सभी के सभी विशुद्ध ही हैं, फिर इनकी अशुद्धि क्या है, कदे सब भ्रांति है, आरोपित है, आरोप का कारण क्या है, स्व में विद्यमान अविद्या है, उस अविद्या का निवारण करोगे तो ये भ्रांतियां बिल्कुल ही नहीं होंगे, इसीलिए भगवान कहते हैं कि देखो स्पष्ट ही जो कुछ भी पदार्थ सब मुझसे निकला, यदि मत तो जायंदे, वे सब मुझसे अलग है, मुझसे उत्पन्न हुए हैं, ऐसा है फिर भी तथापि न तो हम देशो, फिर भी ये मत समझो मुझसे निकला उनमें मैं प्रवेश कर गया, तत्सृष्टा तदेव प्रादिशत इत्यादि श्रुतियां भी आपको मिलते ही है, इसे कोई संशय नहीं, लेकिन उन श्रुतियों का लक्ष्य ये नहीं है कि परमात्मा से भिन्न उत्पन्न हुआ, परमात्मा इन सब में है ये कहने में उसका तात्पर्य नहीं है, उसका तात्पर्य यही है जो यह जीव है वही ब्रह्म है, कि तत्सृष्टवा तदेव अनुप्राविशत का तात्पर्य है, जो ब्रह्म इन सबको सृष्टि किया वही इसे प्रवेश कर गया, इसका मतलब क्या, जो इसमें है आप अनुभव कर रहे हो वह उससे अभिन्न है, जीव ब्रह्म अभेद का बोध कराने के लिए तत्सृष्टवा तदेव अनुप्राविशत की श्रुति है, न कि उसके परिच्छिन्न भाव को कथन करने में, न कि वहां पर सृष्ट पदार्थ उस परमात्मा का आधार है, इन पदार्थों में परमात्मा प्रवेश कर गया है, इसलिए कण कण में आत्मा है, पदार्थ पदार्थ में आत्मा है, ये इसका वास्तविक तात्पर्य प्रवेश का नहीं है, प्रवेश का वास्तविक तात्पर्य वो नहीं है, यह क्या है, इसे कहते हैं तद अधीन तद वश यथा संसारिण तथा हम न, जिस प्रकार मनुष्य किसी वस्तु को ग्रहण कर उसके अधीन हो जाता है, उसके वश में हो जाता है संसारी, वैसा मैं इनमें नहीं हूँ, ते पुनः बल्कि उल्टा वे सब के सब मई अर्थात मदवशा मददीनाहा, वे सब मेरे वश में है, मेरे अधीन है, ऐसा समझना चाहिए। भूतोपि परमेश्वर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वभूतात्मा निर्गुणम संसार दोष बीज प्रदाह कारणम माम नाविजारादि जगदित्यनुक्रोशम दर्शयति भगवान। कहते हैं मेरा अपना इतना विलक्षण स्वरूप है, इस स्वरूप को जानने मात्र से भी लोगों के संसार का बीज बूता विद्या नष्ट हो जाती है, उसके बाद भी खेद की बात है कोई मुझे जानने की चेष्टा ही नहीं करता है। एक तरह से श्लोक भगवान अपना आक्रोश को प्रकट कर कहते हैं परमेश्वरम एवं भूतम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध स्वरूप है, नित्य मुक्त स्वभाव वाला है, सर्वभूत आत्मानम सकल भूतों का आत्मा ही है, होते भी वह निर्गुण है, संसार दोष बीज का दाहकार, संसार का रूपी जो दोष है इस दोष की बीज क्या है अविद्या, उसको जला के राख करने का साधन है, ऐसा मुझको मान मुझ परमात्मा को जगत ना जाना थी, ये जीव जानता ही नहीं है, जला के राख कर देता है, ग्यारह अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् करते जरा समन्वय भी बन जाता है दाह शब्द करने से, इसलिए यहाँ तो मूल अच्छा है, प्रदाह कारणम पाठ यहाँ यही सही है। कच्चा कि निमित्त ऐसा हो क्यों गया, ये जीव जो है परमात्मा को क्यों नहीं जानना चाह रहा है, जगत और ज्ञान मित्त जगत के अंदर वह क्या निमित्त है जिसके वजह से हुआ, तो अज्ञान ही निमित्त है। त्रिविधि तीन श्लोकों के द्वारा इसको विस्तार से बताएंगे। त्रिभिर गुणमयैर भावैर एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। एभिः त्रिभिः गुणमयैर भावैर एभिः त्रिभिः तीन है राग द्वेष मोह सत्वज इत्यादि गुण में इन तीन भाव पदार्थ जी अभाव रूपा नहीं है, इन भाव हैं, इन्हीं के द्वारा इदम जगत सर्वम ये समस्त जो जीव है मोहितम सम ना विजानाति मोहित होकर के माम जो कि कैसा हूं मैं एभ्य परम इन त्रिगुणात्मक भावों से भिन्न हूँ पर हूँ अभी हूँ ऐसे मुझको ना विजानाति नहीं जान पाती मोहित हो गए इन्हीं गुणों के द्वारा मोहित हो गए है ना, इसलिए ये इन गुणों का भी जो रचयिता पीछे कौन है उसको कोई नहीं जानता। अब देखो आप सब संसार में यही व्यवहार होता ही है। अब जैसे कोई सिनेमा है मान लो आप समझ इतना अच्छा बढ़िया हुआ वो एक्टर की विजय का नाम दुनिया में एक्टर की, अरे उस कहानी को लिखने वाले को कौन पूछता है जानता भी नहीं, अरे कहानी लिखने वाले की महिमा है ना पहली बात तो उसकी है, फिर एक्टर का भी क्या था वो डायरेक्टर के ऊपर है सर, और डायरेक्टर भी कोई नहीं जानता कौन डायरेक्टर था उसको नहीं पूछते अजय जयकार एक्टर का हो रहा है, बल्कि उसकी एक्टिंग के पीछे कारण डायरेक्टर है और डायरेक्टर के पीछे भी राइटर है कि नहीं, यदि वो स्क्रिप्ट को न लिखने वाला ढंग का मिले गानों को गाना बड़े गा लेते हैं लेकिन गानों को कौन रचना किया उसके तरफ किसका ध्यान ही नहीं, हम बाहर की चकाचौंध में ही रह जाते हैं उसकी गहराई पर जाते नहीं, उसका पीछे कौन कठपुतली का नाच हो रहा है और नाच का तरफ बड़ा अच्छा लगता है तो उस नाच को नचाने वाला कौन है पीछे कोई जानते वो बेचारा कोई फटीचर होगा कि तो इसी तरह से यहाँ भी संसार में ये माया जाल को जालमय संसार को दिखा रहा है जो उसको तो हम भूल गए और हम इसको ग्रहण करके बैठे हुए हैं, इसलिए कहते हैं त्रिवीर गुणमय गुण विकारी राग द्वेष मोहादि प्रकार गुण विकार क्या राग द्वेष मोहादि गुण क्या है सतरजता उनका विकार क्या है राग द्वेष मोहादि इन प्रकार के भाव ही इन भावों के द्वारा पदार्थ ही एवं यथोक्त ही पूर्वोक्त तीन पदार्थों के द्वारा ही सर्वमिदं प्राणि जातं जगत संपूर्ण प्राणी मात्र जो जगत है अमोहितम अविवेकतम आपादितम सन अविवेकता को प्राप्त हो, विवेक कर ही नहीं पाते हैं कि इसका भी पीछे क्या है, कोई नहीं जानने की चेष्टा करता है। मेहनत किसने किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसे कोई मतलब ही नहीं। कपड़ा भी कौन सी कंपनी का इतना तो पूछने लगे हैं आजकल लोग, नहीं तो पहले कंपनी होंगे भी पता नहीं था, तो ये ठग ज्यादा हो गए ना अभी। अब समस्या इसलिए जानकारी लेना पड़ रहा है क्योंकि ये ठग कंपनियों से बचने के लिए पहचानना पड़ेगा आपको असली कंपनी का माल क्या होता है, उसी नाम पर नकली कंपनी का नाम माल क्या होता है, इसलिए असली नकली का ख्याल रखना पड़ रहा है। पहले तो सब असली होते थे, इसलिए गए और सीधा उठा के ले आए आप, न पूछते थे ये बिजनेस का है कि किस कंपनी का क्या है या नहीं। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार बढ़ता है, मिलावट बढ़ता है इत्यादि इत्यादि, आप असलियत को जानने की चेष्टा करते हैं। इसी तरह से हम लोगों में जैसे जैसे दुख बढ़ता है वैसे वैसे हम लोग भी धीरे धीरे भगवान की ओर चलते हैं। इसे कहेंगे आरती अर्थार्थी आगे आएगा श्लोक, पहला आरती को ही लेंगे। पहला व्यक्ति जो भगवान की ओर देखने वाला तो यही होता है, बिना पीड़ा पहुंचे कौन भगवान को सोचा, खुद ही भगवान हो जाता है। जो सर्वसमर्थ हो, सुख संपत्ति संपन्न है, धन दौलत संपन्न है, स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक ठाक है, वो नौजवान भगवान क्यों मानेगा? वो खुद को भगवान मानेगा कि दूसरे को भगवान मानेगा? वो खुद को ही भगवान मान के चलता। जो व्यक्ति का पुर्जे कुछ ढीले पड़ जाए तो अपने आप वो देखेगा भाई क्या बात है, तो इतना खाए पिए उठक बटक किए फिर भी क्यों पुर्जे गड़बड़ा रहे, इसका मतलब कोई और होगा जो इसको खराब करने वाला, अब वो भगवान की ओर जाने लगता है। इसलिए कहते हैं कि देखो कि ऐसा अविवेकता माप है तो अविवेकता को प्राप्त होगी इन भावों के द्वारा। लाभ जाना थी माम एभ्यो यथोक्तेभ्यो गुणेभ्य परम व्यतिरिक्तम विलक्षण, मुझे नहीं जानते मैं कैसा हूँ जो की पूर्वोक्त इन गुणों की अपेक्षा से पर उनसे भिन्न उनसे विलक्षण, इतना नहीं अभी हूँ, वो सब व्ययी वाले हैं मैं अभी विनाशी है मैं अविनाशी हूँ, जन्मादि सर्वभाव विकार वर्जितम इत्यर्थ है। क्यों अभी अभी है आप, क्योंकि जन्मादि सकल भाव विकारों से वो रहित है, अर्थात वो भाव है तो क्या फिर परमात्मा अभाव है? अभाव है ना, तभी तो यहाँ पर जन्मादि नहीं है, ऐसा कोई तर्क दे सकता है ना कि भगवान ऊपर में श्लोक में ही कर दिया भाव ही कर दिया त्रिवीर गुणमय भाव ही, और आगे कहते हैं माम एभ्य परम एभ्य मैंने वो भावेभ्य परम अस्मि, भाव से पर क्या होगा अभावी तो होगा, तो भगवान अभाव रूप है ऐसा अभी लोग दे सकते हैं। इधर यहाँ टीकाकार लो पूरे वहां ब्रह्म सूत्र को ले आ रहे हैं, असत्कारीवाद असत्य आत्मवाद को सबको खंडन करने वाले सूत्रों का विचार विमर्श को किए। परम मैंने विलक्षण यहाँ पर तद विपरीतम नहीं, पहले तो कर दिया व्यतिरिक्त उससे भिन्न है, भाव से भिन्न लोग अभाव ले सकते हैं, इसे कहते नहीं नहीं विलक्षण है, इसलिए अभाव रूपा नहीं, व्यतिरिक्त का मतलब भाव और अभाव दोनों से विलक्षण है, इसलिए कहते जन्मादि सर्व भाव विकार वर्जितम इत्यर्थः। कथम पुनर्दैवी एताम त्रिगुणात्मिकाम वैष्णवी माया अतिक्रामंती इत्युच्यते, फिर बताओ ये जो जीव है अविवेकता को जब प्राप्त किए हुए हैं ये लोग उस दैवी त्रिगुणात्मिका वैष्णवी जो माया है उसको कैसे अतिक्रमण कर पाएंगे? कहते कोई नहीं कर सकता, अब मैं जब कृपा करूं तभी हो, उसे कैसे कर लेंगे, ये इनकी बस की बात तो है नहीं, ये तो कुछ भी कर नहीं सकते। आपने किन उपनिषद में देखा वो तो अग्नि एक सूखा तिनका को चला नहीं सका, वायु एक सूखी तिनका को उड़ा नहीं सका, जो ऐसे समर्थ देवगण भी कुछ नहीं कर सकते, आप साधारण जीव क्या कर सकते? माया को अतिक्रमण कर लोगे? माया को अतिक्रमण करना असंभव सा है, लेकिन असंभव नहीं है, कठिनता से हो सकता है, कठिन है, इसे दुरत्या कहेंगे भगवान, अनत्या नहीं कहती। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ए प्रबध्यं दे माया मेतां दरं दिदे, कौन करेगा जो मेरे शरण में आएगा वही कर जाएगा। ऐसा गुणमयी माया दैवी माया, क्योंकि कैसी है वो, मेरी है, मम माया, मम ऐसा गुणमयी दैवी माया दुरत्यया, मेरी है जो दैवी है वो गुणमयी है। गुणमयी होने पर कोई ये नहीं सोचा गुणमयी प्रकृति चले, इसलिए जड़ गई, दैवी है वो, मुझ देव से युक्त होने से चेतनता चेतना से चेतनता से युक्त है वो, अत्यंत जड़ नहीं है, इसी कहते दैवी, देवस्य मेरी दैवी। तादृशी माया को दुरत्या कोई कोई अतिक्रमण नहीं कर पाता, बड़ा कठिन काम है अतिक्रमण करना, कौन करेगा कैसे कर पाएगा, तो कहते कथम, उसी प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, ये मामेव प्रपद्यन्ते, जो मुझे ही प्राप्त करना चाहेंगे अगर मेरे ही शरण में आ जाते हैं जो, वे ही लोग ते एवा एता माया तरंती, इस माया को तर जाते हैं। कथम पुनर्दैवी मेताम त्रिगुणात्मिकाम वैष्णव माया अधिक्रामंती, दैवी दैवी देवस्य मम ईश्वरस्य स्वभूता ही अस्मादेश, मुझ ईश्वर विष्णु का ही स्वभूता है, स्व से भिन्न है नहीं, यह समझे कि माया कहीं और बाहर रहती है और उसको जो है पहन लेते, जैसे ना आपसे भिन्न आपका कपड़ा शर्ट वगैरह सब क्या है, आपसे भिन्न होता है, अलग आता है, आप उसको उठा के पहन लेते, कहते तो ये मेरी है, बाहर टंगा हुआ भी देगा सूखता है तो कहीं किसका है, मेरा है बोलो, गया आपसे अलग रहता है, ऊपर से आप पहन लेते हो अपना लेते हो, वैसा नहीं है माया, कैसे स्वभूता, कहीं बाहर खूटी पर टंगी हुई है माया, तो भगवान ले लेते अपने ऊपर और काम करना चालू कर दी, जो होता ना आप यहाँ से फैक्ट्री में जाओगे साधारण पैंट शर्ट पहन के जाते हो, वहां जाओ तो क्या करोगे, ड्रेस पहन लेते तो बिना काम करोगे, बिना ड्रेस काम करोगे तो पकड़े जाओगे, कौन आ गया, दूसरा कोई आ गया, क्यों आया, बिना ड्रेस कैसे हो गया, आपको फिर सफाई देना पड़ता है वहां पर, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता है, डिपार्टमेंट जहाँ कड़क होते हैं शासन, यहाँ तो सब चल जाता है, भारत है महान, जहाँ शासन कठिन है ऐसे स्थलों में तो बिना ड्रेस का तो काम चलेगा नहीं, तो उसी तरह से यहाँ भी माया भगवान का कोई ड्रेस नहीं है, इसलिए कहते हैं स्वभूता सस्मिन्ने भूत है, स्वभूता इसलिए कहते स्व में ही हो गया, स्व ही उस रूप में दिखाई देता है, परिकल्पित है ना वो, उस परमात्मा के ऊपर अविद्या एक परिकल्पित वस्तु, माया एक परिकल्पित वस्तु, कोई वास्तविक वस्तु ही नहीं, इसे स्वस्मिन् एव भूतम् अधिष्ठान में ही वो परिकल्पित है, इसलिए कहते अस्मात्, इसलिए ही मने अस्मात् एषा यथोक्ता गुणमयी, ये पूर्वोक्त जो गुणमयी है, मम माया तुरत्या दुखेन अत्यो अतिक्रमण यस्या, दुख से अगर बहुत परिश्रम के द्वारा कठिनाई से अतिक्रमण करने योग्य है जो, उसका काम दुरत्या, तत्व सदी सर्वधर्मान प्रति मायाविनम स्वात्त भूतम सर्वात्मना प्रबंध ते माया मेताम सर्वता सर्वतमोहिरीम तरम दिक्रामी, और जो लोग इसलिए सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेव मायाविनमेव सकल धर्मों को त्याग करके, इनका तक त्याग कर पाएंगे, सकल धर्मों को त्यागना तो असंभव है, बड़ा मुश्किल काम है, मैं मनुष्य नहीं हूं कैसे सोचोगे आप, कठिन है ना, सर्वधर्म में ईसाई हिंदू ये सब नहीं है तो त्याग दिए हैं लोग, तो सर्व सर्वधर्मातीत सर्वर्णातीत आश्रमातीत सर्वातीत हो रहे हैं लोग, इससे कोई बड़ी बात नहीं, एक अभी जो है किसी ब्राह्मण घर की लड़की एक विदेशी लड़के से शादी करी, आप विदेशी लड़के से शादी कर तो कोर्ट में करना पड़े, तो वैसे तो होगा नहीं समाज में, कौन मानेगा, कोर्ट में करने गए तो कोर्ट में पूछा लड़के से तुम्हारी जाति कौन, कौन से धर्म की हो, तुम ईसाई हो कि मुसलमान हो कि हिंदू हो कि कौन हो, अरे हमारा कोई धर्म ही नहीं हो गया, हमने कहे धर्मातीत हो गया, सर्वातीत भी है इस संसार में, वैसे ही लिख दिया उनको कि अधिकारियों को कोई धर्म नहीं है, लिख दिया तो हमसे जब मिले हमने पूछा, जब वो सुनाया उसे बड़ा गर्व से सुना रहा था, मैंने कहा ठीक है तो ये बताओ तुम मनुष्य तो हो ना? हाँ मनुष्य हो, इसमें क्या संशय है? अरे तेरा मनुष्य तो धर्म तो है। सोचने लगा, क्यों सोच रहे हो? तो मनुष्य धर्म नहीं है क्या? पशु तो धर्म है क्या? नहीं महाराज मनुष्य धर्म है, झट से होने लगा। नहीं नहीं मनुष्य धर्म है, तेरा कैसे कह दे मेरा कोई धर्म ही नहीं। ओ, बड़ा गलती हो गया हमने, मैं सर्वधर्म को त्याग नहीं सकती। आके फंसेगा ही वो, पुरुषत्व मान लेगा, मनुष्यत्व मान लेगा, कुछ तो मान ही रहा है। सर्वधर्म मान कर दीजिए, भगवान ने तो ऐसा कंडीशन रख दिया, ये मान के चलो कि मैं मनुष्य भी नहीं हूं। आगे वर्णों को त्याग के चल रहे हो, आश्रम व्यवस्था को त्याग के चल रहे हो, चलो जो लौकिक की धर्म व्यवस्था है उसको भी त्याग के चल दोगे, लेकिन स्वयं में विद्वान जो मनुष्यत्व धर्म है, पुरुषत्व धर्म है, उनको भी त्याग के चलोगे क्या? भगवान कहते इनको भी त्याग के आना पड़ेगा। इसलिए सर्वधर्मान कर दिया है, सर्वधर्म में सब आ गया, मनुष्यत्व आ गया, पुरुषत्व आ गया, स्त्रीत्व आ गया, हर चीज आ गया। इन सर्वधर्मों को त्याग करके ही मामेव मायाविनम स्वार्थ भूतम, मुझे मायावी को, जो कि कहते हो सर्वधर्म को त्यागने वाले का आत्मभूत ही है, कि जीव से भी भ्रम नहीं है ना, इसलिए मायावी कौन है वो? स्वार्थभूतम में वो त्यागने वाले का आत्मस्वरूप ही है वो। ऐसा वो सर्वात्म ये प्रवद्यंत, इसलिए सर्वधर्म को त्याग और सर्वरूप से भगवान को प्राप्त कर रहा है। स्वरूपेण जो भगवान की शरण को प्राप्त करता है, अर्थात स्वरूप की शरण, यमे वो यश वर्णत है, उपनिषदों में आया था ना, जिसको ये आपका वर्ण कर लेता है, अगर आप उस आत्मा की शरण में जाएंगे तो आत्मा आपको वर्ण कर लेगा, तो स्वतः ही आत्मा अपने आप को प्रकट कर देता है। इसलिए कहते हैं ये प्रपद्यन्ते ते माया मेता सर्वभूत मोहिनी तरन्ति अतिक्रामन्ती, वे लोग जो है सकल भूतों को मोहित करने वाली इस माया को तर जाते हैं। संसार बंधनात् मुच्यन्ते, संसार बंधन से वे ही लोग मुक्त होते हैं। यदि त्राम प्रपन्ना माया मेताम तरंती कस्वात्म सर्वे न प्रपद्यंत है, यदि ऐसी बात सभी के सभी आपकी शरण क्यों नहीं आते? क्या बात है कि यह दुनिया जो है आपके शरण में नहीं आ रही? यदि त्राम प्रपन्ना जो आपके शरणापन्न जो लोग होते हैं, वे लोग एताम मायाम तरंती, यदि इस माया को तर जाते हैं, फिर कस्मात, क्यों, क्या कारण है? सर्वे न प्रपद्यंत, आपका ही शरण सभी के सभी क्यों नहीं होते? सर्वों के शरण क्यों नहीं आ रहे? इसका हेतु बताइए। तो एक भी नहीं आ रही तो सभी क्यों नहीं आ रहे पूछ रहा है। हम तो लिखते एक भी क्यों नहीं आ रहा है? सबको आना चाहिए था, लेकिन एक भी नहीं आ रहा है, बड़ा आश्चर्य की बात है, क्यों नहीं आ रहे? नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायापहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। अरे क्या करूं, इनके कर्म ऐसा है, उनके भाग्य भी फूटा हुआ है, तो हम क्या, इनका अपना ही कर्म उनके ऐसे हैं, तो जिसकी वजह से वो हमारे तरफ आना ही नहीं चाहते। जब भी मैं कुछ कारण से याद भी आ जाता हूं तो हमसे मांगना ही जानते ही है ही नहीं, मांगते ही तो है, कभी कहते बीमारी दूर कर दो, कभी कहेंगे जब पढ़ाई में पास हो जाए, कोई कहते नौकरी मिल जाए, कोई कहते हैं बहुत बड़ा आश्रम की महानता मिल जाए। जब भगवान याद है आ जाए तो यही सब तुम मांगते फिरते हो, कहीं तो याद ही नहीं आते हैं दुष्कर्म के कारण से, और जो याद भी आ जाए तो जगत कोई मांगते, तो क्या करूं मैं? भगवान इसलिए कहते मैं क्या कर सकता, ये माया ने इनको ऐसा मोहित कर रखी है, मेरी ही माया है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहता हूँ उसको, उसको क्या कहेंगे, कहेंगे नहीं, उसको कुछ कह भी नहीं सकते भगवान, माया को कैसे कह दे, तुम चुप रहो, इनको विवेक करने दो, अपनी है ना वो, जैसे आपकी अपनी पत्नी, अपना बच्चे, अपना जो होंगे वो जो जितना भी गलती करेगा, अरे अपना तो है, कोई बात नहीं। एक बार हमारे गुरु आश्रम में जो गुरु जी के पास एक बूढ़ा था, बेगूसराय करके गंगा पार में, वहां से गंगा पार करके इधर आता था मुंगेर में, बहुत परेशान होता था, जब परेशान हो जाता बाहर जाता था, 10-15 दिन रहता था फिर जाता था, और जब भी आवे महाराज कुछ कृपा करो, कृपा करो, ऐसा बोलते एक बार गुरु जी ने बोला कि भाई सब परेशानियों की समस्या का हल जो है सोचो थोड़ा क्या हो सकता। तुम ये देख रहे हो जब तुम आश्रम में आ जाते हो तुम शांति से रहते हो, नहीं यही रह जाओ फिर, ये सबसे बड़ी समस्या का हल है ना। तो महाराज कैसे रहूंगा, यहाँ तो फीस भी देना पड़ता है, 15 दिन रहूंगा तो उसको पैसा भरना पड़ेगा ना, यही पार्टनर रहूंगा तो पैसा कहां से लाऊंगा, वो तो देंगे नहीं घर के लिए। फिर क्या सन्यास ले लो, रह जाओ, कुछ सेवा कर ले ना, बुढ़ा तो हो ही, गेट पे बैठ जाओ या कहीं बैठ जाओ, पर थोड़ी बहुत सेवा देखभाल किया करो, या अपना स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करो, कुछ ना कुछ करो, अपना सेवा कर तो अपना रहो यहाँ पे। वो बिगड़ गया, तो महाराज आपके पास आपस में थोड़े है कि हमको घर द्वार छोड़ा दो, हमको सन्यास दे दो, बढ़ा दोगे है। अरे मारी तो क्या हुआ, मेरी बहू तो मारी, गाली दिए तो मेरे बेटा तो दिया, कुछ और तो नहीं, क्या करे गुरु जी। माया ऐसी है, मेरी तो है आखिरी, भगवान भी कहते मेरी तो माया है, इसको क्या कहूं मैं, वो कर रही तमाशा, हम मैं भी तमाशा को देखता हूं। अरे जीव बेचारे विवेक नहीं कर पा रही, इसीलिए माया अपहृत नहीं आ रहा, माया के द्वारा अपहृत ज्ञान वाले होकर के एक दुष्कृतिरो मूढ़ा नाजमा माम न प्रबोधनत है, क्योंकि आसुर भाव में आश्रता ये सब कैसे हैं, अपने ही दुष्कर्म के कारण से आसुर भाव को आश्रित किए हुए मूढ़ नराधम पुरुष लोग होने के कारण से उनके ज्ञान माया से अपहृत हो गया है, अतएव वे मुझे प्राप्त नहीं करते हैं। नमामि नमाम परमेश्वरम दुष्कृतिना पापकारिणो मूढ़ा प्रपद्यन्ते, माम परमेश्वर मुझ परमेश्वर को यह लोग प्राप्त नहीं करते, कौन लोग, जो लोग दुष्कृतिना पापकारिणा पाप करने वाले, यही सबसे बड़ा पाप है कि हम जो भूल गए अपने आप को, सबसे पहला पाप तो यही है ना कि हम अपने आप को भूल गए कि हम है क्या और क्यों जन्म लिए हैं, मनुष्य बन गए हैं तो क्यों मनुष्य बने हुए हैं, ये तब आदमी सोचने लगेगा जब आपका जो है ऊपर एक और टैक्स लगेगा। क्या टैक्स, तुम हमारा देश में जिंदा क्यों हो, जिंदा रहने का टैक्स, ये जब लगने लगेगा ना तब आदमी सोचने लगा मैं जिंदा क्यों हूं, मुझे टैक्स देना पड़ेगा, और जिंदा रहना है तो टैक्स देना पड़ेगा, जब जिंदा रहने के टैक्स देनी पड़ेगी तो मुसीबत खड़ा होगा, कहां से लाके टैक्स, तो सोचने लगेगा मैं जिंदा क्यों, उसके बिना इसकी अकल खुलती नहीं, इसके ऊपर लाठी चाहिए तभी समझेगा। हम तो चाह रहे कि जल्दी से जल्दी सरकार जो है टैक्स लगा ले कि जनसंख्या भी नियंत्रण हो जाएगा, कि जितने जन्म दोगे उतने टैक्स देने पड़ जाएंगे ना, आपके बच्चों का भी चिंतन का टैक्स देना पड़ जाएगा, तो अपना पैसा भी कम करेंगे, जनसंख्या भी कंट्रोल हो जाएगा, फालतू लोग भी आने जिएंगे, जिस देश में कोई जीने का टैक्स नहीं उस देश में चले जाएंगे, जनसंख्या घटेगी नहीं, बेरोजगार समस्या भी दूर हो जाएगा, हर तरह से अच्छा है। और वो टैक्स डबल गुना होनी चाहिए, कम से महीने के 1000 रुपया, बाबा भी भाग जाएंगे यार, और बाबों पर ही लागू होना चाहिए टैक्स, तो अपने आप साधन भजन करेंगे तो ढंग से, ताकि जब महीने के 1000 रुपए तो कम से मिले। तो मैं क्यों जी रहा हूं यही क्यों चिंता नहीं है लोगों को, तो ये जो है इसीलिए क्योंकि वो पापकारी, उनकी ये पाप जो ना इस प्रकार का चिंतन विचार करने में क्या है, वो उनको भी मूढ़ कर दिया है, मूढ़ा मोहित तो कर मूढ़ हो गए, माम न प्रपद्यन्ति, वे नराधमा नराधा मध्य अधमा निकृष्ट, नरों के पीछे वो निकृष्ट कोटि के हैं समझो, वे लोग जो है माया पर ज्ञान समुषित ज्ञान है, चोरी करना भी वो तिरस्करण ज्ञान में शांति, मुषित मनी चोरी करना, मैंने आपके ज्ञान को चुरा लिया है, आपकी विवेक शक्ति सामर्थ्य प्रज्ञा मेधा आदि शक्ति सामर्थ्य को छीन लिया गया है, छीनने का मतलब है तिरस्कृतम इव, तिरस्कार के समान है समझो, अतएव आश्रम भावम हिंसा अंधता लक्षणम आश्रता, इसलिए हिंसा अंधता इत्यादि गुणों को आश्रित करके रहते हैं, ऐसे जो लोग हैं वे मुझे प्राप्त नहीं करते, फिर कौन प्राप्त करता है, ये पुनर्नरोत्तमा पुण्यकर्मा, जो ये नराधमा है जो नरोत्तम है वे मुझे प्राप्त करते हैं, नरोत्तमा कौन है, जो पुण्य कर्म है ये पापकारी ना दुष्कृत न है न पापकारी है, जो पुण्यकारी लोग है वो लोग ही हमको प्राप्त करते हैं। वे कौन कौन है? रोग प्राप्त होने के लिए बड़ा पुण्य चाहिए, तो वो कहेंगे ना। ये श्लोक बड़ा विचारणीय विषय है। चतुर्विधा भजन दे माम जरा सुकृतिन अर्जुन आत्मचिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा माम भजन्ते, चार प्रकार के जनाहा लोग जो है ना मुझे भजन करते हैं। और जनाहा का विशेषण दिया सुकृतिना, सुकृतिना चतुर्विधा जनाहा, जो पुण्य कर्मा चार प्रकार के लोग है वही लोग मेरे को भजन करते हैं। अर्जुन शुद्ध अंत करण वाला सरल हृदय वाला अर्जुन, इस बात को तुम निश्चय रूप से समझो। याद दिला रहे मैं तुमको प्राप्त हो गया हूं, क्यों? क्योंकि तुम सुकर्मा सुकृति हो, तुम अर्जुन हो, शुद्ध अंतकरण वाला ही सुकर्मा होगा, नरोत्तम होगा, इसलिए मैं तुम्हें प्राप्त हूं। नहीं तो दुर्योधन पक्ष में बड़े होते भगवान, पांडवों के पक्ष में क्यों आ रहे? क्योंकि पांडव पंच पांडव जो है सुकर्मा है, नरोत्तम लोग आते हैं उनके पक्ष में, उनको ही प्राप्त है, दूसरों को प्राप्त नहीं होगी। इसको याद दिलाते हुए कहते हैं अर्जुन सुकृतन जना एवं माम भजंत है, जो सुकृतन जना होते हैं वही लोग मुझे प्राप्त करते हैं, मेरे भजन करते हैं। ये कौन कौन है, क्या पहचान है? ये सब सुकृति है, पति इतने लोग सुकृति हुआ करते हैं। सबसे पहले आपदा, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अर्थार्थी, चौथा ज्ञानी। चौथा तो सर्वश्रेष्ठ माना गया, क्योंकि आगे कहीं ज्ञानी तो आप नहीं हो, मैं मत अर्थ मैंने पीड़ा से गृहित है। जो कैसी पीड़ा? चोर चोरी कर गया, लूट के ले गया, तब खाली हो गए, तब आपको भगवान ही याद आए। या व्याघ्रादि खड़े हुए सामने, अब मौत आ गई तो क्या करोगे? भगवान ही याद आएंगे। और रोग आया तब भी भगवान याद आते हैं। इस प्रकार की पीड़ा के कारण उपस्थित जब जब हो जाते हैं, तो आदि देवी को चाहे आध्यात्मिक को चाहे आदि भौतिक हो, तस्कर आदि भौतिक है ना, व्याघ्र भी आयुवधि पशु विशेष है, मनुष्य में आया, फिर आध्यात्मिक रोग ले लिया, आदि से आदि देविक समझ लेना, इनके कारण से जब पीड़ा को प्राप्त होता है तो भगवान क्या स्मरण करता है, वो भगवान का भजन करने लगता है। और दूसरे में जिज्ञास होता है, जब बार बार फेल होगा तो करेगा क्या, ज्ञान की इच्छा है ना उसको, ज्ञान की इच्छा चाहे वह लौकिक ज्ञान हो चाहे अलौकिक ज्ञान, वहां भगवान का भजन करता है। तीसरा लौकिक फल या अलौकिक फल को जो प्राप्त करना चाहता है वह भी भगवान का भजन करता है। और अंत में ज्ञानी तो स्वरूपत्व अनन्य भाव से स्व अभिन्न वो ब्रह्म को मानता हुआ ही स्वस्वरूप स्थिति ही उसका भजन है। हे भरतर्षव, तुम भरत वंश में श्रेष्ठ हो, इसलिए हम तुमको प्राप्त है। श्रेष्ठ पुरुष ही नरोत्तम ही प्राप्त करते, नाराधम नहीं प्राप्त करते। भाष्यकार चतुर्विधा चतुर् प्रकार भजन्ते सेवन्ते माम, चार प्रकार के लोग ना मेरी सेवा करते हैं, मेरा भजन करते हैं। जनाः सुकृतन पुण्य कर्म, हे अर्जुन, हे अर्जुन, ये सब पुण्य कर्म है। मन ये समझो जिस दिन आपके यहां से कोई चोरी हो गई तो आपका बहुत बड़ा पुण्य जग गया, चोरी हुई तो पुण्य आ गया, कोई बीमारी आ गई तो पुण्य जग गया, क्योंकि पुण्य कर्म है ना, हो तो बीमारी क्यों आती? पापी के पास कोई बीमारी नहीं आता, पापी की आयु लंबी होती है, पापी बहुत सुदृढ़ तगड़ा होता है। रावण जितना लंबा चौड़ा था, राम छोटा सा नहीं, जितने भी है सब ऐसी दृष्टांत भी नहीं है। महापापी लोग जो होते हैं बहुत सुदृढ़ होते हैं, और जो भगवान का भक्त होता है वो सुदृढ़ नहीं होता, कमजोर होता है। जो थप्पड़ भी नहीं मार सकते इसलिए से बना कि कोई थप्पड़ मारेगा तो उसको भगवान तो याद आ जाए, इसलिए जान के भगवान अपने भक्तों को कमजोर ही बना रखते ऊंचा होते गया, परेशान कर दिया था, अंका को भी जला के दिखा दिया, क्या नहीं किया, वो तो साक्षात रुद्र है, शिव है, उसकी तो क्या कहना। तो उस अवस्था में जो नहीं उनकी बात करे ना, ये तो नरों की बात हो रही है, देवों की बात नहीं हो रही, और वो तो न नर था न कुछ, न वानर था। तो आरती, आर्त कौन है, आरती परिगृहित, आर्त कौन है जो आरती से परिगृहित है, आरती से परिगृहित का मतलब तस्कर व्याज रोग आदिना अभिभूतो अभिभवम आपन्नो, तस्कर व्याघ्र रोग आर्यों से अभिभूत है, ऐसा जो अभिभव को जो प्राप्त किया पुरुष है उसको आर्त कहा जाता है। इधर बड़ा से लोग कहो ऐसा कहो तो कौन मानेगा, फिर तो लोग भजन करना छोड़ देंगे, पुण्य करना नहीं, अरे पुण्य यदि आपके पास होता वो रोग मिलेगा तो पुण्य क्यों करेंगे, है कि नहीं, लोग तो ये कहेंगे महाराज पुण्य कर्मा को यदि रोगी होता है तो हम पुण्य ही नहीं करेंगे भाई, हम क्यों रोगी बने, जो पुण्य करेगा वो रोगी हो जाएगा, जो पुण्य करेगा उसका सब चोरी हो जाएगा, जो पुण्य करेगा उसका व्याघ्रादि खा जाएंगे, जो पुण्य करेगा उसको सांप डस जाएगा, तो लोग कहेंगे भैया पुण्य मत करो, ये तो कहेंगे लोग, सब तो पुण्य पुण्य कर से विमुख हो जाएंगे, तो बीस लोग गड़बड़ा दिया, सुकृति लोग कह करके सारा गड़बड़ कर दिया, तो कहते हाँ इसका तात्पर्य समझ, पुण्य करने से सब छिन जाएगा, या मौत भी आ सकती है, सांप भी डर सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ होकर के मुक्ति मिल सकता है, तो मुक्ति भी बड़ा फल के लिए ये छोटा कष्ट को सहन कर ही लेता है। इस शरीर का मौत, इस शरीर का रोग, इस शरीर संबंधित धन दौलत की चोरी, आर्यों को मुक्ति रूपी महान फल के लिए व्यक्ति सहर्ष सहन कर लेता है। जैसे स्वर्ग की लालसा है, एक ही मंडप में बैठ करके धुआं से आंखों से पानी चल रहा है, पसीना बह रहा है, सब कुछ सहन करता है, वो गर्मी को सहन कर रहा है, क्यों, स्वर्ग मिलेगा, पता नहीं मिले ना मिले, लेकिन मिलेगा इस आशा से सब सहन कर लेता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आशा बंदी भी है।